رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi bugünkü vaazımız, Ercan Bey diyecek işin rakamını söyle, Yusuf suresinin 105. ayetine gelmişiz. Bugün inşallah bitireceğiz Yusuf suresini. Efendim 104. ayetinde şu vardı: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Sen o yaptığın peygamberlikten dolayı onlardan bir mükafat istemiyorsun. اِنْ هُوَ اِلَّا. O Kur'an sadece zikra lil alemin, insanlara bir öğüt, bir hatırlatmadır Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'in insana Allah'ın kulu olduğunu hatırlatıyor, öğüdünü veriyor. Allah'a imanın öğüdünü veriyor, insana kendini hatırlatıyor, insanlığı hatırlatıyor, erdemleri hatırlatıyor, kulluğu hatırlatıyor filan demiştik geçen hafta. Şimdi bugünkü 105. ayete başlıyoruz. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır, nice kanunlar vardır. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. O ayetlerin, o kanunların üzerinde yürüyüp duruyorlar, orada geziniyorlar. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ama onlar o ayetlerden yüz çeviriyorlar. Manası bu ayet. Şimdi bu ayeti analiz edelim. Allah-u Teala insanoğlunu tevhid inancına, yani Allah'a imana götürmek için dış çevresinde tabiattaki olaylardan bahsediyor. Onları ele alıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçer. Yani en azından bu konuda 1000 tane ayet vardır. Tabiat kitabını okuyarak, orada gördükleri oluşumlardan hareket ederek Allah'ın kudretini anlamak ve ona inanmak, bu Kur'an okulunun, Kur'an mektebinin, Kur'an üniversitesinin en önemli fakültelerinden biridir. Tabiat olaylarını, yani bilimsel bilgiyi üretmek, tabiatı araştırmak, kainatı araştırmak ve orada Allah'ın kudretini görmek, o kitapta Allah'ın kudretini görmek, İşte bu çok önemli bir aşamadır diyor Allah-u Teala. Onun için burada buyuruyor ki nice, nice, sayısı belli değil, min ayeti. Ayetlerim vardır, kanunlarım vardır, mucizelerim vardır. Yani bir çocuğun anne karnında yaratılması bir mucizedir. Uçağın uçması havada bir mucizedir. Yani bu sistem, gemilerin denizde suda batmaması bir mucizedir. Bunlar hepsi bir ayettir. Hepsi birer kanundur diyor Allah-u Teala. Göklerde ve yerde nice ayetlerim vardır. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. O ayetlerin üzerinde yürüyorlar, yani o ayetlerinden istifade ederek hayatlarını geçindiriyorlar. Mesela hava, havasız yaşayabilir misin? Susuz yaşayabilir misin? İşte o benim kanunumdan yürüyüp gidiyorsun, hayatınızı onunla sürdürüyorsunuz. Ama maalesef o mucizeyi, o ayeti, o kanunu, bunu Allah-u Teala nasıl yarattı? Havayı sen yaratmadığına göre, suyu sen yaratmadığına göre, bunu bir yaratan vardır diye böyle bir hükme varamıyor musun? Böyle bir neticeye varamıyor musun? İşte yemurrune aleyha dediği onun üzerinde yürüyorlar. Yani hayatlarını onun üzerinde sürdürüyorlar. O ayetlerimin, o kanunlarımın. Ve hum anha murun. Ama onlar o ayetlerimden, onları bana getirecek o kanunlardan yüz çeviriyorlar. Yani yüz çeviriyorlar derken beyinlerini çeviriyorlar anlamına gelir. Çünkü sırtını dönmek anlamı beynini dönmek anlamına gelir bir meseleye. Bir davaya, bir inanç sistemine siz sırtınızı dönüyorsunuz demek, beyninizi çeviriyorsunuz demektir. Onu dikkate almıyorsunuz. Beyninizde ona yer vermiyorsunuz. Gönlünüzde ona yer vermiyorsunuz demektir bu. İşte diyor Allah-u Teala, hata buradan kaynaklanıyor. İmansızlığın hatası buradan kaynaklanıyor. Yani hatırlarsanız daha evvelki 100. ayet olması lazım. Bakayım. 103. ayette insanların çoğu inanmaz demişti ya, ya Resul, ya ey Muhammed, ne kadar arzu edersene. Niye inanmazlar? Niye inanmazlar sorusunu buradan cevaplandırıyor. Bu ayet cevabını veriyor. Çünkü insanlar hayatlarını sürdürdükleri kanunlara bakmazlar. Bir baksalar, bir beyinlerini oraya akıtsalar, bir gönlünde yer verseler hemen iman edecekler ya Allah. İşte burada Yüce Allah tabiat kanunlarından imana gidişi, tevhid inancına varışı anlatıyor. Devam ediyor. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ Onların çoğu Allah'a inanmaz. اِلَّا بَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlar şirk koşmadan Allah'a kolay kolay inanmazlar diyor. Allah'a inansalar bile gene şirk koşuyoruz. Bak biz koşuyoruz. Yani iman ettik sanıyoruz. İman, Müslüman zannediyoruz kendimizi. Ama şirk koşuyoruz, farkında değiliz. Nasıl? Birilerini tanrılaştırıyoruz. Allah'ın önüne geçiriyoruz. Birilerinin bilgisine Allah'ın bilgisinden daha öne çıkarıyoruz. Anlıyorsun değil mi? Birileri tabirini anlıyorsun değil mi ya? Ha, anlayın. Efendim, sahte tanrıların peşinde koşuyoruz. Farkında değiliz. En azından nefsimize tapıyoruz. Yani müşrik, kendi içimizde şirk koşuyoruz. Kendi içimizde, nefsimizde bir mabed edindik, ona tapınıyor. Nefse tapınıyor. Öyle diyor Allah-u Teala. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Kur'an'da iki ayettir. Birisi Câsiye suresindedir, birisi Furkan suresindedir. Şu ayetin şu kısmı her iki ayette de yer alıyor. Gördün mü nefsine tapanı ya Muhammed? Gördün mü tanrısını, nefsini seviyesine indireni? O manadır verilir buraya. O manası da var. Şimdi demek ki insanoğlu Allah'a inanıyor. Mesela peygamberimizin dönemindeki müşriklere peygamberimize diyor Allah-u Teala وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Aynen böyle bir ayet, bu okuduğum ayet Ankebut suresinde, bunun benzer bir ayeti Lokman suresinde. Yani sorsan sen o müşriklere, bu göklerle yeri kim yarattı? Bu güneşle bu aya kim hizmet sundu? Hizmete sundu bu güneşle ayı? Diyecekler ki Allah. Öyleyse sor onlara. Nasıl döndürülüyorsunuz siz? Yani müşrikler Allah'ı biliyorlar ha. Allah'ı biliyor da şirk koşuyor. Tanrı başka, sahte tanrılar. Biz de aynısını yapıyoruz. Bizim içimizde de var. Müslüman kendisini zannedip müşrik olan adamlar var. Farkında değiller. Yani hastalığının farkında değil adam. Gönülde hasta adam. Efendim, kanser daha belli etmemiş kendisini. Urduruyor içerisinden. Urdur. İnanç uru, şirk uru. Ama farkında değil. İşte bunu söylüyor Allah-u Teala. Peki ki ben bunlara bir soru sorayım diyor Allah-u Teala. Bu adamlara ben bir soru sorayım. Efe eminu, güvende mi oldular? Allah bu soruyu söylüyor. Güvende mi oldular? En te'tiyehum gâşiyetun min azâbillah. Allah'ın azabının, kapsayıcı azabının gelmesinden emin midir bu adamlar da böyle şirk koşup duruyorlar, inanmıyorlar bana? Efendim, kendilerini yaratan varlığı bir tarafa atıyorlar. Bırakın bunu bir tarafa. Onu yobazlık görürler, o Kur'an-ı Kerim'i çöl kanunu görürler. Ona inanmazlar efendim ha. Bu adamlar benim o kapsayıcı azabımdan güvende midirler bunlar? Yoksa evte'tehumus saatu bagteten, kıyametin ansızın gelişinden emin mi oldular? Güvende mi oldular? Ve hum la yeşurun, hiç farkına varmadan o kıyamette gelebilir başlarına. O benim kapsayıcı azabım da başlarına gelebilir ya Allah. Bundan emin mi oldular da böyle efendim imanla dalga geçiyorlar, benim kitabımla dalga geçiyorlar efendim, itibar etmiyorlar, bana inanmıyorlar. Yani bunların güvencesi nedir? Ya benim azabımdan bunlar güvende midirler? Böyle bir garantilerim var diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala, iyi dinleyin beni, iyi dinleyin. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Gâşiye kelimesi kapsayıcı anlamına gelir. Yani azap geldiği zaman o toplumda iyileri de kötüleri de götürür. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Enfal suresinin 3. sayfasının son ayetindeki ayete göre Allah-u Teala benim belam geldiği zaman da iyileri de alıp götürür. Niye ya Rabbi? Bir soru soracağız burada. İyiler kötülere engel olmalıydı. İyiler kötülere engel olmadığı için benim azabım geldiği zaman da vurup götürür. İyisini de kötüsünü de götürür. Enfal suresi. Şimdi bu da bu gâşiye kelimesi kapsayıcı anlamına gelir. İhate edici anlamına gelir. İşte bir toplumda ne melazımcılık yok. Bana değmeyen yılan bin yaşasın. Sen benim kızıma niye karışıyorsun? Benim oğluma niye karışıyorsun? Sana ne? Sen kimsin? Lafları bir toplumu çöküme götürür. Emri bil maruf ve nehyi anil münkeri yaptırmazsan, o zaman iyiler kötülere engel olamazsa dünya fesada gider diyor Allah-u Teala. Nerede diyor? Bakara suresi. İkinci cüzün sondan ikinci sayfasının aha burada. Sondan birinci sayfası. Bak. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. İyiler kötülere engel olmazsa yeryüzü bozguna gider diyor. Buyur. Bunun bir benzerini Hac suresinde söylüyor. İyiler kötülere mani olmazsa o zaman yeryüzüne bütün mabetler yıkılır gider diyor. Ne mescit kalır, ne kilise kalır, ne zaviye kalır, ne havra kalır diyor. Oradaki Hac suresindeki ayet. Şimdi bu bir. İkincisi اَوْ تَعْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً. Bağteten kelimesi çok önemli burada. Bağteten ansızın. Kıyamet ansızın kopacak. Ama açın kitaplara bakın, kıyametin alametleri diye sayarlar sizde. Ne alametler sayarlar. Allah-u Teala diyor ansızın gelecek, ona diyor yok. Ansızın gelmiyor, yavaş yavaş. Ya sen Allah mısın? Burada diyor bağteten aniden bastıracak kıyamet. Tik tak. El kari'atu mel kari'a. Vuruş. ani vuruş. Tak! E ama diyor onlar alametleri varmış. Ne dersin Ramazan? Sen alametler say bize bak. Yani. Bak şimdi. Aynı kelimenin bir benzerini Araf suresinde söyleyecek Allah-u Teala. Buradan ben hocama bir taraftan rahmet okuyayım. Bak şimdi. يَسَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً. O size sadece ve sadece aniden bastıracak. Aniden ayet. Tabi bu ayeti kerimenin tamamını burada anlatacak değiliz. Kıyametle ilgili bir şey geldiği zaman da, yani bu tarz değil de başka bir ayette ona yaparız. Ama olay şu, demek ki bina çoğalacak, zina çoğalacak, şu çoğalacak, bu çoğalacak, işte şöyle olacak, böyle olacak, kıyamet alametleri budur, işte kıyamet alametleri geldi, yaklaştı efendim, aha kıyametin alametleridir filan diye lafları, bunlar uydurma sahte şeylerdir. Allah-u Teala bak o ayette de söylüyor, bu ayette de söylüyor. Üstelik onun zamanını kendisinden bile neredeyse gizleyecektim diyor. Ekâdü uhfîhâ. Neredeyse öyle kendimden o kıyametin kopuşunu gizleyeceğim diyor Allah-u Teala. Ben bile bilemeyecektim diyor. Siz nasıl biliyorsunuz bunu ya? Öyle hocalar çıkıyor ki, bir zamanlar İngiltere'ye gittim. Orada bir hoca, şeyh. Bir tanıyorsunuz, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı, bunu tanıyorsunuz. Bu meşhur. 2-3 ay sonra kıyamet kopacak. Millet gün soruyor bana, hocam kıyamet kopacak. Ben dinledim bunu. Böyle böyle dedim. Bu olacak işte. Yani Allah-u Teala bunun bilgisini kimseye vermemiş, peygambere vermemiş. Bu adamlara vermiş. Nasıl olmuşsa. Ve bir de bunu pekiştirmek için şöyle bir ifade daha kullanıyor Allah-u Teala. Ve hum la yeşurun, farkına varmadan, bilincine varmadan, şuuruna varmadan, öyle alameti malameti yok, siz fark etmeden aniden bastıracak kıyamet diyor Allah-u Teala. İşte ayet. Ya ben yalan okuyorum ya, bunu yanlış mana veriyorum buna yani. Allah Allah, dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dikkat edin, o tip hocalara dikkat edin, onlar sahtekardır, onlar Kur'an bilmezler. Onlara hocalığı, hocalığı falan ya. Böyle adamların peşine gitmeyin. Müslüman biraz şahsiyetli olur ya. Ya Muhammed, sen onlara bir vaaz ver. Sen onlara şunu söyle. Peygamberimize diyor ki, kul de. De. Hâzihi bu. Sebili benim yolumdur. Ed'u ilallahi, Allah'a çağırıyorum de onlara. Bu benim yolumdur. Bu yolda Allah'a çağırıyorum. Dikkat edin. Ala basiretin, bir basiret, bir aydınlık üzere. Basiret bir görüş demektir. Bir bakış demektir. Aydınlık demektir. Ben, bu benim yolumdur. Ben Allah'a bir aydınlık üzerine çağırıyorum. Vay vay vay. Ene ve menittebani. Ben ve bana tabi olanları. Muhteşem. Ve ayeti mana verelim de açıklayacağım. Ve subhanallahi. Allah'ı noksan sıfatlardan uzaklaştırıyorum de onlara. Ve ma ene minel müşrikin. Ben müşriklerden değilim de onlara ya Muhammed. Bunu ilan et. Şimdi bu ayeti kerimeyi analizini yapalım. Yani bu ayet 1400 sene evvel Allah tarafından Cebrail'e, Cebrail tarafından Hazreti Peygamber'e söylenmiş. Hazreti Peygamberimiz de bunu okumuş. Ne demiş ona? De ki hâzihi sebîli, bu benim yolumdur de. Yol kavramı arkadaşlar, yol kavramı ferdi olduğu zaman da sebil olur, toplumsal olduğu zaman da sırat-ı müstakim olur. Sırat olur. Bak bak. Ramazan dinle. Arapça da öyle. Arapçayı biliyorsun ama ben de sana öğretiyorum ara sıra ya. Ha demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir sebil kavramı geçer, bir sırat kavramı geçer, bir tarik kavramı geçer. Yani yol anlamına gelir bunlar. Sırat dediğin zaman sırat-ı müstakim, o Allah'a yola giden şöse yol. Yani o E6'dır yani. Ha. Ama ona çıkan yan yollar var. Onlara sebil, yan yollar. Ama sebilin kötüsü de vardır, iyisi de vardır. Fakat ferdi manada iyiye doğru giden adam der ki bu benim yolumdur derken hada sıratı, onu hada sıratı sözünü ancak Allah kullanır. Biz hada sebili kullanırız. Mesela En'am suresinin 153. ayetinde der ki Allah-u Teala ve enne hada sıratı müstakimen fettebû, bu benim yolumdur der. Sırat ona aittir ve umuma aittir. Fakat sebil kelimesini biz ferdi anlamda kullanıyoruz. Peygamber de diyor ki Allah-u Teala sen böyle söyle, sen yan yoldan geliyorsun benim yoluma çıkıyorsun. Tamam mı? Tek başına geliyorsun benim yoluma çıkıyorsun, sırata geliyorsun. Onun için burada sebil kelimesini kullandı Yüce Allah, kullandırdı Peygamberimize. De ki bu benim yolumdur. Bu yolun özelliği ne? Ed'u ilallah ala basirat. Bu yolda ben Allah'a çağırıyorum. Bak kendime çağırıyorum demiyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Çok önemli bir şey söylüyorum burada. Yani birileri, bir cemaat kalkıyor, bir mezhep kalkıyor, bir efendim tarikat kalkıyor, kendine çağırıyor. Kendi grubuna çağırıyor. İnsanları kendisine davet ediyor. Anlayın bunu ya, anlayın Allah aşkına. Anlayın da dilime tüy bitti. Bak peygamber bile Allah'a çağırıyorum diyor. Kendime çağırıyorum demiyor. Diyemezsin, böyle bir şey yok. Peygamber Allah'a çağıracak. Bak burada söylüyor. Sadece burada demiyor bunu. Bu ed'u ilallahi, Allah'a çağırıyorum sözünü sadece burada söylemiyor. Aç efendim şeyi, efendim Ahzab suresini, orada da ve da'iyen ilallahi bi iznihi, Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın ya Muhammed. Yani benim yoluma çağıracaksın ama o insanların benim yoluma gelmesi benim iznimdendir, ha senin maharetinden değil. Biz diyoruz ki falan şey hidayete götürdü. Sen ne diyorsun hoca efendi ya? Sen bana yanlış anlatıyorsun burada. Yani şu hale bakın. Bu bir devrimdir. Tevhid inancı eğitiminde Kur'an Üniversitesi'nde aynı şeyi al git İbrahim Suresi'nin 1. ayetinde yani. Bak bu ayetlere böyle haber edeyim bana. Siz şimdi farkında değilsin. Benim kafamdan böyle ışık yakıyor diyor ki. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke litukhrijen nase minel zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna, hamid ve aziz olan Allah'ın yoluna çağıracaksın. Senin işin budur ya. Sen benim yoluma çağırmakla mükellefsin. Sen kendi yoluna çağıramazsın. Böyle bir şey yok. Kendine çağırmak yok. Şimdi bu bizim İslam aleminde bana bir anlatabilir misin? Yani kime çağırıyoruz? Herkes kendi mezhebine çağırıyor. Aleviler Alevi mezhebine çağırıyor. Sünniler Sünni mezhebine çağırıyor. Efendim Vahabiler Vahabilik mezhebine çağırıyor. Öbürü bilmem hangi mezhebe çağırıyor. Öbürü bilmem ne. Allah'a çağıran yok. Ya ben yanlış söylüyorum ya da bu ayet yanlış söylüyor. Bir şey var. Burada bir eksiklik var yani. Bir yerde bir hata var yani. Bir yerde bir çıban var yani. Bu çıbanı bulmanın yolu Kur'an emarına yatacaksın. Kur'an emarı sana diyecek ki buradadır, bu ur buradadır diyeceksin. Şimdi demek ki çok önemli şeyden bahsediyoruz burada bu. Çünkü Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı konusudur bu. Bir numaralı konusu, bir. Daha yukarıda yok. Tevhid inancı çünkü. Allah'a çağırıyorum. Ala basiretin, bir basiret üzere, bir aydınlık üzere çağırıyorum. Nedir o aydınlık? Sorusunu sormak mecburiyetindeyiz. Soracağız. Bunun cevabını Saf suresinden verebiliriz, Tevbe suresinden verebiliriz. Ne diyorlar? Yuridune liyutfu nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Öte tarafta velev kerihel müşrikün. Vallahu mutimmu nurihi. Allah nurunu, aydınlığını, ışığını tamamlayacak diyor. Ay, tak, tak, tak, tak. O kafirler diyor Allah-u Teala, o müşrikler ağızlarıyla üfürüyorlar, benim nurumu söndürecekler. Ben nurumu tamamlayacağım. O müşrikler, o kafirler istese de istemese de. Şimdi bunlar Kur'an'da iki ayet var. Allah'ın nuru, yani tevhid inancı, hakikat, gerçek, şu Kur'an, bu nur işte. Buna nur diyor ya, Şura suresinin 52. ayette, ceallahu nuran, o Kur'an'ı nur kıldım, ışık kıldım diyor Allah, aydınlık kıldım diyor. Efendim, bunu önüne aldım, o seni götürür. O nefsin karanlıklarından, şeytanın karanlıklarından seni o entrikalardan çıkarıp götürür o yollardan. Bu aydınlıktır, nur diyor. Evet. Ben de mi? Ha, hocam, yani buradaki ala basiretin sadece bu manaya mı gelir hocam? Basiret aslında gönül gözü demektir. Gönül gözü, içten görme. Kafa gözü değil. Kafa gözü yılanda da var, domuzda da var. İki göz, bizde de var iki göz. Yani kafa gözü, her yıl bütün bu mahlukatın kafa gözü var yani. Var. Ama bir gönül gözü meselesi yoktur hiçbir varlıkta. O bize aittir. Gönül gözü kavramı. Anlıyor musun? Şimdi bu gönül gözü nasıl meydana gelir diye bir soru soralım. Takva ile meydana gelir. Baba. Takva neyle meydana gelir hocam? Aklını kullanarak düşünmekle. Ama bunlar hepsi, bu dediğim hepsinin arkasında ayet var. Enam suresi 151-152, 153. Takva nereden meydana geliyor daha? Günahlardan sakınmakla, Allah'a saygı duymakla. Bu akıl işi, aklın yapısında bu var. Yani hayvan, çobanlık yaptık ya, ben iyi bilirim bunu. Hayvan şimdi götürürsün onları otluğa, ta yayladan 3-4 kilometre uzakta, 5 kilometre uzakta. O yazın kene var ya, kene. O hayvanı bir ısırdım artık, o kuyruğunu kaldırır efendim, doğru yola, yaylaya. Sen yetişemezsin çoban, nerede yetişeceksin ona sen? Ama hayvan tek başına gidiyor veya arkadaşlarıyla beraber gidiyor, ama yürüyorlar böyle, terdürmüş gidiyor böyle. Ama kendi ahırını buluyor ha. Kendi ahırını buluyor hayvan. Biz kaldık aşağıya. Nerede yetişecek bu hayvan? Mümkün değil. Biz kaldık aşağıda 2 kilometre mesafede. Çocukken biz tabii yani. 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında çocuğuz. Efendim, nereye yetişecek hayvan? Ama hayvan ahıra gidiyor. Buluyor. Ama bu insan Allah'ını bulamıyor be kardeşim ya. Hayvandan aşağısın diyor bu sefer. Arapsınız. Hayvan nereye gideceğini bilmiyor ya bu insan. otlaktan onu şeytan ısırdı mı onu, o kene gibi, o hayvan nasıl ısırdı da kuyruğunu kaldırıp doğru yola dört nala koşar? Bizim insanı da şeytan ısırdı mı dört nala koşuyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Allah'a diyor, kaçıyor. Allah'tan kaçıyor. İnsanoğlu. Yani hayvan kadar olamıyor. Allah'ını bulamıyor. Şimdi işte basiret bu. Basiret insanı Allah'ına, yaradanına götüren güç, iç aydınlığı. Ala basire, iç aydınlığı manasına gelir arkadaşlar. Muhteşem. Bak şimdi. Şimdi bak bir de bir kelime daha var. Ene ve men ittebani. Ene, aman Allah. Beni ve bana tabi olanları, yani ben beni çağırıyorum Allah'a. Bak. Ben peygamberim ama benim kulluğumu Allah'a çağırıyorum ben. Kulluk boyutumu, peygamberlik boyutumu Allah'a çağırıyor. Vay, muhteşem bir şey bu. Yani daha evvelden söylemiştim ya, bu kürsüde doğdu o çocuk. Peygamberin kulluk boyutu, peygamberlik boyutuna itaat edecek demedim mi? Bunu tefsire de yazdım onu. Bu burada doğdu bu çocuk ha. Bu söz daha burada doğdu ha. Unutmuyorum onu ya. Yıllar. Şimdi burada daha iyisini söylüyor. Ne? Beni de çağırıyorum ben ha. Beni de Allah'a çağırıyorum kendimi. O aydınlık üzere. Ve men ittebani, ve bana tabi olanları. Aman ya Rabbi, muhteşem bir olay. Ayete bak. Yani buradan şu çıkıyor. Hocalar da kendilerini Allah'a çağıracaklar. Sen kendini dışarıda bırakıp da cemaate anlatmanın bir anlamı yok. Sen önce kendini terbiye edeceksin yani. Anladın mı? Şimdi demek ki bu basiret dediğimiz iç aydınlık önemli. Kur'an okulu bu iç aydınlığını, bu gönül gözünü teşekkül ettirmenin peşinde. Kur'an okulunun kapısından içeri giren işte bu fakülteye kaydolması lazım. Bu temel bilimler fakültesi gibidir bu. Bu iç aydınlığı meselesi var ya ha. Temel bilimler fakültesini bilir misiniz? Bilmem. Şimdi tıp fakültesinde de okursan fizik, kimya, biyoloji okuyacaksın. Efendim hangi fende okursan o fizik, kimya, biyoloji okuyacaksın. Bunlara temel bilimlerdir. Bunlar ana bilimlerdir. Bunları bilmeden tıp fakültesini okuyamaz. Fen fakültesini okuyamaz. Matematik bölümünü okuyamaz. Bunlar temel bilim. İşte bu ilahiyatın temel bilimi. Allah'ın üniversitesinin, Kur'an üniversitesinin temel bilimi bu iç aydınlığını meydana getirmektir. Abi, buraya bir okuyacaksın. Bunu okuyacaksın. Şu ayete bak. Ama kendimi çağırıyorum ama bu çağrı, bu aydınlık çağrısının birinci adımı nedir? Subhanallah. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir efendim. Noksansız olan bir varlığa inanacaksın. Ölen bir varlığa değil, mezardaki varlığa değil. Ölülere değil. Ölülerden yardım beklemeyeceksin kardeşim. Noksan sıfatı olan bir varlığa tapınmayacaksın diyor. Bu birinci basamak. Temel bilimleri okurken ilk okuduğun satır bu. Subhanallah. Onun için namaza Subhanallah diyoruz. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, Subhanekallahümme'yi okuyoruz. Nedir bunlar? Tesbih işte bu. Tesbih. Bu tesbih ibadet. Namaz tesbih ibadetidir aynı zamanda. Hem zikir ibadetidir, hem tahmid, hamd ibadetidir, hem şükür ibadetidir. Namaz hepsi var orada. Bütün ibadetler var orada. Yani o bir serum gibi, bir sürü ilaç katıyorsun oraya, veriyorsun hastaya. Namaz da öyle. Namaz serumunu yedin mi bir sürü ibadeti yiyorsun, ilacı yiyorsun. Şükürü yiyorsun, zikir var onda, tesbih var onda, var onda var. Demek ki ve subhanallahi de bakayım ya Muhammed. De bakayım. Beni bir defa noksan sıfatlardan da uzaklaştır bakayım ya Muhammed. Ve de onlara ki ve ma ene minel müşrikin. Ben müşriklerden değilim de onlara. O insanlara senin müşrik olmadığını bir ilan et. Sahte tanrılara tapmadığını bir ilan et onlara. Söyle. Ayetin başı söyle. Kul diye geçiyor. Nasıl Ramazan? Havaya fırlanmıyorsun ya. Ya yoruldum hakikaten. Bu ayetini yordu ya. Peki hocam ala basiretine bir mana daha veremez misin? O iç aydınlığı dediğin şey ne demektir o basiret? Ona da Nahl suresinden verebiliriz. Bir daha bir mana daha verelim ona yani. Bir mana daha verelim. Nerededir o? Ha bu şeyin altında son sayfasında Nahl. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Ha budur işte. Allah'ın yoluna çağır diyor. Hepimize. Bil hikmeti, hikmetle. Vel mev'izatil hasene. İyi vaazla, iyi öğütle çağır. İşte aydınlık budur. Hikmettir, bilgidir. Damıtılmış bilgidir. Ya. Evet, şimdi dönelim bizim sayfamıza. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى. Şimdi bu ayeti mana verelim, dönüp açıklamasını yaparız. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Senden önce göndermedik. اِلَّا رِجَالًا Erkekler gönderdik. نُوحِي اِلَيْهِمْ Onlara vahyettik. مِنْ اَهْلِ الْقُرَى Ülkelerin halkından öyle erkekler seçtik ki peygamberler, onlara vahyettik biz. Senden evvel de peygamberler gönderdik ya Muhammed. Sen bunun ilki değilsin. Sen peygamberliğin ilki değilsin. Senden evvel de bir sürü peygamberler gönderdik. Ahkaf suresinde öyle söylüyor Allah-u Teala peygamberimize. Orada diyor ki muhteşem bir ayet. Aman ya Rabbi. Nerededir o? Tabi burada olması lazım. Kul ma kuntu bid'an minar rusuli. Ben peygamberlerin ilki değilim. Bid'a. Bid'a kelimesine böyle diyenler var. Ama bid'a kelimesine ne mana veren var biliyor musun? İkrime bu manayı veriyor. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. İlk müfessirlerden İbn Abbas gibi olan İkrime, meşhur İkrime, buradaki bid'an manası diyor. Bid'at uyduran peygamber değilim ben, hurafe bid'at uyduran değilim ben diyor. Nereden geldi o durma bu ya? Ha, yani burada bid'an kelimesine ilk manası verildiği gibi bid'at uyduran, hurafe uyduran, sahte fikir uyduran, sahte din uyduran değilim ben de. De! Benim dinimi anlatacaksın. Sen kendin bid'atçı değilsin. Neyse konumuzu değil şimdi de. Burada diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, ülkeler halkından öyle adamlar seçtim ki onlara vahiy yaptım. Onlara vahiy gönderdim. Din gönderdim ya Muhammed. Senden evvel de bu iş devam etti. Bu bir süreç. Efelem yesiru gezmiyorlar mı? Fil ardı yeryüzünde feyenzuru baksınlar görsünler keyfe nasıl? Kâne âkıbetüllezîne min kablihim onlardan evvelki toplumların sonucunun akıbetinin ne olduğunu nasıl olduğunu bir görsünler. Ve le dârul âhireti hayrun ahiret yurdu daha iyidir, daha değerlidir. Lillezine ettekav sakınanlar için, takva sahipler için efela takilun akıllarını kullanmıyorlar. İşi getirdi, akla bıraktı işi. Muhteşem bir kavramlar var bu ayetten. Bunlardan bir tanesi bakmak, gözlem yapmak. Bir tanesi sosyal olguların keyfesini bulmak, nasılını bulmak, nasılını bulmak. Bir tanesi aklını kullanmak. Bir tanesi neyin daha değerli olup olmadığını anlamak. Bir arkadaş gelmiş bir soru sormuştu bana ya, işte hayır kelimesi, bak burada geçiyor o arkadaş kim ise, efendim şeyde otururken sormuştu. Şimdi ayet-i kerimeyi açıklayalım. Tabi bu ayette çok ilginç noktalar var. Kısaca onları saydım. Şimdi bakalım açıklayalım onları. Allah-u Teala bütün toplumlara peygamber göndermiştir. Tabii ki yazının icat edilmediği dönemlerde toplumların kapalı toplum dediğimiz, sosyolojik bakımdan kapalı toplum diye bir tabir var. Açık toplum, kapalı toplum dediğimiz, yani dışa açık olmayan, açılmayan, kendi içinde kapalı, kendi içinde iş yapan, ticaretini, ekonomisini kendi içinde gören kapalı toplumlar döneminde peygamberlerin başka toplumlara uzanması mümkün değildi. Kitle haberleşme vasıtaları mümkün değildi. Onun için Allah-u Teala her topluma bir peygamber göndermiş. Hatta aynı anda farklı farklı toplumlara peygamberler göndermiş. İbrahim peygamberi bir topluma göndermiş. Lut peygamberi yeğenini başka bir topluma göndermiş. Aynı anda bunlar peygamberlik yapıyorlar. Aynı anda. Çünkü peygamberin onun toplumuna uzanması, orada eğitim yapması çok zor. Ötekinin onun toplumuna uzanması, orada eğitim yapması çok zor. Onun için Allah-u Teala her topluma kendi diliyle bir peygamber göndermiş. Ama peygamberimizin geldiği dönemde yazı icat edildiği için, yazı olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in de ezberlenmesinden dolayı bütün dünya insanlığında peygamber olarak göndermiş. Hele bu kitle haberleşme vasıtalarının çok yaygın olduğu bir dönemde artık Amerika'ya bir peygamber gönderilir, Rusya'ya bir peygamber gönderilir, bunun anlamı yok. Artık dünya Hazreti Muhammed'i okuyacak, anlayacak, Kur'an-ı Kerim'i görecek, anlayacak duruma geldiği için bu evrensel bir kitaptır. Peygamberimiz de evrensel bir peygamberdir. Şimdi onun için peygamberimiz de buyuruyor ki, ben her ülke halkına, senden önce seçtiğim insanlara, erkeklere ben peygamberlik verdim. Şimdi şu soruyu soruyorum diyor Allah-u Teala. Efendim yesiru, gezmiyorlar fil erdi, yeryüzünde gezmiyorlar. Böylece tarih araştırmalarının masa başında olmayacağını, ülkeleri gezerek yapılacağını söylüyor Allah-u Teala. Yani tarihi araştırmalar, bizatihi o toplumun yaşadığı ülkeye gideceğiz. O yok olmuş, yıkılmış, helak olmuş toplumun topraklarında gideceksin, bizatihi orada göreceksin. İşte o zaman diyor ki Allah-u Teala, gezi yapacaksın, feyanzuru bakacaksın, gözlem yapacaksın, bizatihi görerek konuşacaksın. Tarihi olgular görerek yapılır. Tarih bilimi gözlemle yapılır diyor. Muhteşem. Bugünkü bilimin olmazsa olmazı gözlemdir. İşte bunu söylüyor. Bunu 1400 evvel söylemiş Kur'an Üniversitesi. Ama gözlem yapacağız, ne yapacağız? Yani gittik oralara baktık da ne oldu? Yani hayvanın ota bakması gibi bakmayacaksın diyor Allah-u Teala. Keyfesini bulacaksın. Oo, nasıl? Bugün bilim bir takım soruları vardı, söylemiştim size. Nasıl, niçin, neden, ne zaman sorularını sorar. Ve bunlara cevap verirken bilim yaparsın işte. Nasıl, niçin, neden, ne zaman? Şimdi ne zaman tabirine cevap veremezsen sen din eğitimi yapamazsın. Eğitim yapamaz, genel eğitim yapamaz. Ne zaman insana Allah-u Teala hangi zamanda mükellefiyet yüklüyor? Buluğ çağında bak, ha gelişim psikolojisini bileceksin. Gelişim psikolojisini bilmeden eğitim yapamazsın. Ha, şimdi keyfesini bulacaksın. Neyin keyfesini bulacaksın ya Rabbi? Nasılını? Kâne âkıbetüllezîn min kablîhim. Sizden evvelki, onlardan evvelki toplumların sonucu ne oldu? Onun keyfesini bulacaksın diyor. Onun nasılını bulacaksın. Sonuç. Sonucu bul diyor Allah. Bul. E bulduk, sonucu ne olacak? Onu da bir soralım, ne olacağını. Onun cevabını Hac suresinde veriyor. Ne olacak? Gidelim oraya. Şimdi bak, Hac suresinde eşsiz bir ayet var. Bayılırım bu ayet. Okurum onu her zaman. Böyle benimle beraber arkadaştır, yatakta da arkadaştır, böyle araba kullanırken de arkadaşım. Bro. Şimdi bak ne diyor burada. Efelem yesiru fillarlı, yeryüzünde gezmiyorlar mı? Aynı o ayetin benzeri. Gezdik de ne oldu? Akıbetül lezinenin keyfesini bulduk, notizeleri bulduk. Fetekûne lehum gulûbun yâkılûne biha. Ama o tarihi olguları araştırdın mı, o senden evvelki kavimlere neler oldu, onların neticesini, keyfesini buldun mu, ne olacak biliyor musun diyor Allah'ta. Ne olacak ya Rabbi? Sende öyle bir gönül teşekkül edecekse o gönül akledecek. Akılla gönül birleştiriyor burada. Bu ayet tek. Gönülle akıl birleşecek. Gönül fail, akıl fiil olacak. Gönül akledecek diyor. Gönül akledecek. Bak, bak, bak. Beyinle gönlü birleştiriyor burada Allah-u Teala ayette. Ne o, ne? İşte o geçmiş milletlerin sonucunun keyfesini bulduktan sonra. O ayetten bu ayete geliyor bak. Aya bitmedi. Ev adanu yesmeune biha. Sen onların gözlemini yaptın mı, keyfesini buldun mu? O kapalı kulakların açılacak diyor. Duyacaksın diyor. Duyacaksın, işiteceksin diyor. Senin kulakların efendim tıkanmış. Bak. Fe innaha la ta'mal absaru. Ey ki kesinlikle olan şey şudur. Şu beyin, kafa gözleri var ya, biyolojik gözler, kör olmaz diyor Allah-u Teala. Bunlar kör olmaz. وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sinelerdeki gözler kör olur. Sine, gönül gözü kör olur diyor Allah-u Teala. Ben o gönül gözünü teşekkür etmek için bu eğitimi yapıyorum size diyor. Muhteşem. Bu ayetleri Allah-u Teala almış bir çağışımdı, bir gönül gözü yapıyor içimizde. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musun ya? İyi ya, Ramazan anlat da. Ha bizim küçük kafamızdan bunları buluyor. Şimdi ha işte o akılla gönlü birleştireceksin diyor. O kapalı kulakların duymayan, işitmeyen, Allah'ın ayetlerini duymayan kulakların duyar olacak. Açılacak onları, bir sileceğim onları diyor Allah-u Teala. Benim hastaneme böyle o kulaklar tıkandı. Onları bir açayım. Temizleyin. Sonra unutma. Senin kafa gözlerin görebilir. O önemli değil. Önemli olan senin gönül gözün kör olmuş kardeşim. Ey kulum, senin gönül gözün kör oldu. Senin derdin o. Benim yorulduğum anladı. Bu ayetler ya insanı çökertiyor kardeşim yani. Ya Rabbi bu ne? Dehşet şeyler. Neyse ayeti bitiremedik. Gelecek hafta oradan başlarız. Şimdi değerli kardeşlerim, ha burayı yaptıracağız. Bu onu kapat. Bak. De onlara ya Muhammed. Sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim şey ne biliyor musunuz ya Allah? Peygamberimiz diyor ki Allah.